Intel Inspiron 15, Intel Core i7, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2799 zł. Teraz za jedyne 2499, z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Tego wydarzenia nie możesz przegapić. Od 17 do 22 listopada Toyota zaprasza na dni otwarte wielkiej wyprzedaży rocznika 25. Legendarnie niezawodne, innowacyjne i stylowe auta, m.in. miejski Aygo Cross, hybrydowy Yaris, elegancka Corolla i ikoniczne SUVy. RAV4, Yaris Cross i Corolla Cross są dostępne z korzyściami aż do 32 tysięcy złotych i w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Przyjdź i wybierz swój samochód. Na początku wyprzedaży dostępność aut jest największa. Do zobaczenia w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 21 listopada, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. 7-letnia dziewczynka z Polski zginęła w rosyjskim ataku na Tarnopol w zachodniej Ukrainie. Policja przesłuchała pierwszych świadków, zabezpieczyła też pociski znalezione na torach pod Ostrowem Wielkopolskim. Lekarze przestrzegają, gdy pojawia się śnieg, jest więcej upadków i złamań. Na Ukrainie zginęła 7-letnia Polka, informuje rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W rozmowie z Polskim Radiem Maciej Wewiór podkreślił, że dziewczynka zginęła w ataku wymierzonym w ludność cywilną. W ataku, którego dokonała Rosja na Tarnopol z 18 na 19 listopada, zginęła niestety polska obywatelka, 7-letnia Amelka. Zginęła też, może jest zbyt lekkim słowem, bo to trzeba nazwać morderstwem, bo był to atak na cywilów. W rosyjskim ataku zginęła także mama dziewczynki. Policja zakończyła pierwsze czynności po odnalezieniu nabojów karabinowych na torach pod Ostrowem Wielkopolskim. Pociski przytwierdzono na remontowanym szlaku kolejowym niedaleko stacji. Najnowsze informacje ma Maciej Szefer. Policja nie wyklucza, że podrzucenie na tory tych przedmiotów to próba prowokacji. W związku z incydentem mundurowi powołali specjalny zespół śledczy do wyjaśnienia tego zdarzenia, mówi aspirant Ewa Golińska-Jurasz z Policji w Ostrowie Wielkopolskim. Policjanci na miejscu wykonali szereg czynności, m.in. zabezpieczyli naboje, przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia oraz przesłuchali pierwszych świadków, pracowników, którzy je odnaleźli. W dalszym ciągu prowadzone będą czynności mające na celu ustalenie sprawcy. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński zastrzegł, że z informacjami w tej sprawie należy się wstrzymać do ustaleń policji i ABW. Raczej mamy do czynienia z kolejnym aktem takiego budowania grozy w polskim społeczeństwie. Ale czy był to eksces, czy działanie inspirowane przez obce służby? Na to pytanie odpowie Policja i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Fragment trasy kolejowej, przy której znaleziono pociski, jest nieczynny od kilku miesięcy. Maciej Szefer, Polskie Radio. Po ostatnich aktach dywersji na kolei rozpoczęła się operacja Horyzont. 10 tysięcy żołnierzy wspiera inne służby w ochronie infrastruktury krytycznej. Ministra zdrowia zapewnia o dialogu i współpracy z samorządem lekarskim. Jolanta Sobierańska-Grendę uczestniczyła w posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej. Jej prezes Łukasz Jankowski poinformował, że Rada będzie wspierać starania o pozyskanie środków na leczenie pacjentów. Skończyliśmy, myślę, z optymistycznym przesłaniem tego, że warto pracować ponad zaszłościami czy ponad tym, co nas dzieliło, po to, żeby zyskał na tym polski pacjent. Bardzo cieszę się z deklaracji wsparcia dla na przykład odwrócenia negatywnych skutków tak zwanego skoku na kasę, którego doświadczyliśmy wszyscy w 2023 roku. Tu środowisko lekarskie bardzo mocno będzie wspierało Ministerstwo Zdrowia. Szefowa resortu zdrowia zaznaczyła, że otwarcie mówi o problemach finansowych NFZ-u. To, czego szukamy, czyli te 3,6 miliarda, liczę tutaj na poparcie prezydenta. Na razie, jak Państwo obserwujecie w parlamencie, mamy jednak konsensus, który wypracowujemy w tym zakresie. Powinno zaspokoić potrzeby tego roku, więc to nie jest tak, że się zawaliło wszystko. Natomiast w tym roku już dotacja z budżetu państwa do NFZ-u wyniosła 31 miliardów złotych. Gdybyśmy mieli jeszcze te dodatkowe 3,6 miliarda zasilenia, no to jednak o tyle realnie w tym roku środków zabrakło. W tym roku budżet Narodowego Funduszu Zdrowia to 200 miliardów złotych. Nowa nadzieja Sławomira Mentzena wykreślona z rejestru partii politycznych. Wniosek do warszawskiego sądu złożyła Państwowa Komisja Wyborcza. Martyna Szymczakowska. Partia Nowa Nadzieja nie złożyła sprawozdania finansowego, na co miała czas do końca marca.

zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W Carrefourze w te święta spełniamy marzenia. Teraz wszystkie fantastyczne gry i puzzle marki Trefl, drugi produkt 70% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 listopada. Carrefour. Święta spełnionych marzeń. A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV? Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby. Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również czas wzrostu zakażeń RSV. Szczepiąc się na grypę, możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. Co ważne, przeciw RSV nie musisz szczepić się co roku. Zaszczep się już dziś. Zapytaj lekarza lub farmaceutę o możliwość szczepienia przeciw RSV, także bezpłatnego. Dowiedz się więcej na szczepienie.rsv.pl. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowid. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Obniżki na tysiące produktów. Smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 999. Teraz za 899 zł. A dodatkowo spłacimy za Ciebie nawet 3 raty, a Ty do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do 1 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pierwsza Trójka. Lista przebojów. Dobry wieczór. Dobry wieczór. W sumie to trochę brakuje mi słów od razu na początku, no bo za każdym razem, kiedy jest lista ostatnio, to tak z tyłu głowy i wy dobrze o tym wiecie, myślę sobie o tym setnym wydaniu naszej zabawy. Jak to będzie i czy ja w ogóle lubię takie okrągłe wydania? A tu proszę bardzo, dzisiaj jeszcze 80. Też okrągłe. Co to będzie? Co to będzie? Katarzyna First-Wojtkowska, Marek Pawlukiewicz, Michał Grabek-Grabkowski. 12,5 minuty po 19. Witamy. Tak jak powiedziałem i pewnie dzisiaj jeszcze z 80 razy to powtórzę, dziś 80. wydanie listy, które rozpocznie się kilka minut po godzinie 20. No i kolejne radiowe i przebojowe emocje. No jakby nie było, mamy dla siebie i dla waszych ulubionych nagrań no niecałe 3 godziny na antenie Trójki, więc nie zepsujmy tego i wykorzystajmy ten czas. No i jedną z takich atrakcji i elementem, który nas łączy co tydzień, jest oczywiście kontakt. Szybko go przypomnę. lista@polskieradio.pl. lista@polskieradio.pl. Jest oczywiście telefon i on jest w pełnej gotowości, tak samo jak Marek Pawlukiewicz, który przy tym telefonie czas zawsze spędza do 22. 2 2 7 3. 2 2 7 3. Social media, tak, są posty na stronach Trójki, na stronie, gdzie Grabek mówi dzień dobry. No i jeszcze a propos social mediów, no to polecam serdecznie fanpage tej audycji. On nazywa się Pierwsza Trójka Myślnik Słuchacze. Pierwsza Trójka Myślnik Słuchacze. No i taka prawda, że już od teraz można pisać, dzwonić i przede wszystkim głosować. Wchodzimy na naszą stronę www. i głosujemy, ale do tego jeszcze wrócę. No i oczywiście wasze głosy są liczone, a potem przedstawiamy w każdy piątek między 19 a 22 wyniki. Najwięcej tydzień temu właśnie waszych głosów zebrali Depeche Mode. You know what, going nowhere, we're all nothing in the end. We're weightless, floating endlessly, we'll be dust again in the end. Are you forever looking back at the past between the cracks, inventing sense where none is at, throwing sparks into the black? Heaven knows what's underneath, I use these words without belief. Does heaven help you when you pray? I don't think so anyway. You're no one going nowhere, we're all nothing in the end. We're weightless, floating endlessly, we'll be dust again. Depeche Mode, złoci medaliści 79. notowania listy przebojów pierwsza trójka. In the End to nowa stara propozycja od zespołu. Jak będzie dzisiaj? No właśnie, jak będzie dzisiaj? Teraz mamy 15.30 po 19.00. Uciekamy do archiwum, a inaczej do cyklu A kiedyś to było. No było, było i my o tym pamiętamy. W social mediach, gdzie Grabek mówi dzień dobry, celowo napisałem, że dziś bardzo trójkowe nagrania. Wiadomo, każdy ma swoje trójkowe propozycje, ale tutaj chyba się zgodzimy. Big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave me. But I do, do feel that I do, do will miss you much. Miss you much. Pan Marek oczywiście, no bo kto inny? Emilia, Big, Big World, One Hit Wonder, jakby nie było. 882-883, podwójne notowanie z 31 grudnia 98 roku. Wtedy ten utwór zadebiutował. Raz był na czwartym miejscu, 14 tygodni spędził na liście. Och, właśnie, te czasy. Kolejne nagranie to, myślę, że przykład fragmentów muzycznych, które chyba tylko w Trójce były emitowane. Tak mi się wydaje. Nare, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę. To co? Przypominamy sobie te czasy? Bardzo proszę. Chciałbym z tobą zatańczyć, ale nie mam prawej nogi. Chciałbym cię mocno przytulić, ale nie mam prawej dłoni. Chciałbym popatrzeć na ciebie, ale nie mam także głowy. Bo na imię mam młynek, a nazwisko kawor. Bo na imię mam młynek, a nazwisko kawowy. Czułem, jak swoimi delikatnymi dłońmi dotykałaś moich żelaznych ogór. Cały świat zawirował wraz z ruchem mojej zwariowanej miłością korbki. Lecz kiedy się zbuntowałem i cały zardzewiałem, ty zamiast mnie pocieszyć rzuciłaś mnie do śmieci. Zamiast mnie pocieszyć, rzuciłaś mnie do śmieci. Chciałbym z tobą zatańczyć, ale nie mam prawej nogi. Chciałbym cię mocno przytulić, ale nie mam prawej dłoni. Na ciebie, ale nie mam także głowy. Bo na imię mam młynek, a nazwisko kawowy. Janusz Grzywacz, Młynek Kawowy. Debiut w 1186 notowaniu. To było 22 października 2004 roku. 24 tygodnie na liście, raz na miejscu siódmym. A my od 22 minut możemy głosować na kolejne notowanie. Wśród nowości do głosowania między innymi Urszula Dudziak. To już długo trwa, ten mój smutek i w mej głowie szara mgła. Może to jest tylko dziwny sen, przejdzie szybko jak modowy trend. Mówią mi, nie panikuj, rozkurz się. Mówią mi, jutro będzie nowy dzień. Dobre wspomnienia to wspaniały lek, uśmiech na co dzień. Szept, mocno przytul mnie. No. Thank you. mówią mi, taki jest tytuł tego nagrania, Urszula Dudziak na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia i wśród nowości do głosowania, jeżeli chodzi o ten koszyk, on dzisiaj się naprawdę zapełnił i to nieźle. Dry Cleaning, Megadeth, proszę bardzo, Sam Fender, Amy McDonald, dużo jest tego, Dagadana, Natalia Niemen, no można wybierać, głosować, Nika i Saf Focus, proszę bardzo, wchodzimy na naszą stronę www, tam zakładka lista przebojów, 100 nagrań do wyboru, do koloru i na tym ta zabawa polega. Pierwsza trójka. 25,5 minuty po godzinie 19, no to biegniemy do 20 w poczekalni, bo tak ta zabawa wygląda. We fragmentach utwory, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć nowości. Zaczynamy, no wiadomo, od 50. Marek Dyjak na swój sposób, cztery piętra niżej niż tydzień temu. Poniosło mnie za wolnością aż po kres, nią byłem, nią przejęty. Nie powiem ci słowami, jak to jest, gdy dźwigasz los przeklęty. Poniosło mnie i zginąłem prawie nim, wyrwałem się z nałogu. Nie powiem ci, jak na dnie było mi, jak staję się na progu. Serce moje to głaz polny, wypełnione żalem stale. Idę na swój sposób wolny, na swój sposób mosty palę. Co jakiś czas dzisiaj myślę sobie, że może słabo do radia przyszedłem przygotowany, okrągłe 80, a ja nic, no ale może będą jakieś niespodzianki. Do 22 mamy czas, 4 piętra niżej na 50. Marek Dyjak na swój sposób. Dziś 49, Dry School, Krzysztof Zalewski, mówię ci nie. Zamknęli sklep, zepsuli mi spacer. Miałem mieć cel, znowu się będę snuł. Jest lżej, nie dzwoni nikt przynajmniej. Krótszy mam cień, boję się jakby mniej. A rano zacznie się od nowa. Mówię ci nie, z 50 na 49, poczekalnia do 80 notowania i 28,5 po 19, a na 48 Błażej Król. Wszystko, 10 na dół, Błażej Król 48. No i teraz ekipa się powiększa, bo do Błażeja Króla dołączy Maryla Rodowicz, dołączy Igor Herbut, dołączy Misia Furtak. No i cała ta ekipa wykona utwór Niech żyje Bali, to jest nowość na 47. Życie, kochanie, trwa tyle co taniec. Fandango, bolero, bebop, manna, hosanna, różaniec i szaniec, i jazda, i basta, i stop. Bal to najdłuższy, na jaki nas proszą. Nie grają na bis, chociaż żal. Zanim więc serca uparłość ogłoszą, na bal, marsz na bal. Szalejcie, a orty, ja idę na korty. Roboto, ty w rękach się pal. Miasta nieczułe, mijajcie jak porty. Bo życie to bal. Bufet jak bufet jest zaopatrzony. Zależy czy tu, czy gdzieś tam. Tańcz póki żyjesz i śmiej się do żony, i pij zdrowie dam. Niech żyje bal, bo to życie to bal jest na dbale. Niech żyje bal, drugi raz nie zaproszą. No i my też tutaj bal mamy, on potrwa do 22, a nasz bal nazywa się Lista Przebojów Pierwsza Trójka i serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i najbardziej do głosowania. Tutaj nowe stare, Maryla Rodowicz, no i reprezentanci współczesnego podwórka polskiego. To na 47, na 46 też nowość. Jak obliczy? I czemu milczysz, skoro pragniesz zmiany? To wymaga zaufania. Kto nagle zada to pytanie, co samo kładzie się na szale? Nigdy nie wypowiedziane. Kto nagle zada to pytanie, co samo kładzie się na szale? To słowo było, kiedy usta drżały zimą. Może wiosna zerwie z nich te akcyzy ogólników. To nawet nie jest krok od decyzji, to dźwięk. Trzeba go chronić, by żył, jak najdalej go nieść. Z samego wnętrza, to ledwie pół metra gdzieś. Tak naprawdę to sam wiesz, że wcale nie. Czemu boisz się mówić, co tam jest takiego? Czasem paplasz godzinami, choć totalnie nie wiesz czemu. A przed tą najważniejszą w życiu parą oczu, niby dwa słowa, czujesz jakbyś miał w przepaść skoczyć. To magia, najpierw trzeba wierzyć, że polecisz jak u Dumba. Ktoś te skrzydła dał nam. No tutaj też niezła ekipa. Krystyna Prońko, DJ Element, Kuba Knap, Ryfari, Niewypowiedziane Światy. Nowość na 46 w poczekalni do 80 notowania, 19.33. No, podwórko polskie w dalszym ciągu, no ale klimat zupełnie inny, bo udajemy się do obozu zespołu Varieté. Nic tak nie pachnie jak pościel suszona na sznurach. Na wzgórzach Sycylii wkładam w nią twarz. Pod piniami, bziołach i trawach, które płoną od każdej iskry. Kocham Sycylię, ciągle się o tym mówi. Wisi to w każdej sypialni, jak portret świętej rodziny. Czy kochasz mnie naprawdę, jak zwierzę, jak matka, czy nie? O tym, że dzisiaj pogoda idealna do słuchania radia, mówić chyba nie muszę, ale też o pogodzie nie będziemy w tej audycji za bardzo. W tej audycji o przebojach, o waszych ulubionych nagraniach znanych z anteny programu Trzeciego Polskiego Radia. Sycylia, Varieté, 4 na dół na 45. Tymczasem 11 na dół, Lola Young, 4-4. Kątem oka oczywiście obserwuję to, co dzieje się w mediach społecznościowych, ale do tej 20 to zawsze mało na to czasu, bo piosenek dużo. Ta zatytułowana jest Spiders i tydzień temu była na miejscu 33, dziś jest na 44. Lola Young, przed nami miejsce 43 i kolejna nowość z Polski. Ba, jaki tytuł? Kocham Polskę, Mary z Polski. Kocham Polskę i nie wstydzę się, kocham Polskę. Na ramieniu chcę, kocham Polskę. Dziary dwie, kocham Polskę. Orła i JP. Zawsze jak wjeżdżam przez Niemcy do Polski, wzbiera się we mnie fala miłości. Wszystko rozumiem, patrzę klarownie. Deszczowe szyby, panie na trasie. Spogląda na mnie orzeł podświetlony po polsku. Mówią i ktoś jest wkurzony w gazetach. Wreszcie znajome są głowy. Złotówki, hot dogi, schabowy. Kocham Polskę i nie wstydzę się, kocham Polskę. Na ramieniu chcę, kocham Polskę. No i tak brzmi tytuł. Kocham Polskę. Mary z Polski dziś debiutuje na miejscu 43. 2 2 7 3. Liczę oczywiście na kontakt. Marek Pawlukiewicz przy słuchawce, a w odtwarzaczu Lady Gaga na 42. Like the words of a song, I hear you call. Like a thief in my head, you criminal. And you kill my queen with just one pawn. This goodbye is no surprise. This goodbye will make me cry. Can I keep on dancing until I'm dead? Dancing until I'm dead. I'm dancing until I'm dead. The Dead Dance, Lady Gaga na antenie Trójki w poczekalni, tylko w poczekalni do 80 notowania naszej listy. Oj, co to będzie za te 20 notowań, co to będzie? No ale znając życie, słuchacze na pewno jakieś pomysły podrzucą. Miałem o czymś powiedzieć, ale zapomniałem. Tak mi się przypomni, to powiem. Tymczasem Błażej Król wraca. Zamknąłem bestię w betonowej klatce. Minę ma nie tęgą. Czuję, że chcę wyjść. Czy skryłem kocem, by nie razić światłem. Jestem tego pewny, ona udaje, że śpi. Wczoraj w klatce schowana, dziś już pod poduszką czeka, plany zmienia pod siebie, jutro jest jej dzień. Chciałeś prawdy, więc proszę, bestia w ciele człowieka, zasłaniamy rolety, permanentny cień. Pani Bożenia Króla, proszę wybaczyć, ale chcemy więcej, no to głosujemy. A głosujemy tak, że moja bestia dziś na 41. 19 minut do 20. Piątek, piąteczek z listą przebojów. Dobry wieczór tym, którzy włączyli radio i być może rozpoczynają dopiero weekend. Najlepszy sposób, do 22 lista przebojów, potem lista osobista Piotr Metz i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem kolejna nowość w poczekalni. WW Samitra Suvanarit 40. Jakim się dźwiękiem tobie oddźwięczyć mam? Za tak wiele dobrego. Gdy Bóg błaznom darował świat, a ten grzeszy wciąż w imię Jego. Dźwięczność. Taki jest tytuł tego nagrania. 40 to nowość, ale nie najwyżej notowana w dzisiejszej poczekalni. No właśnie, 2 2 7 3, lista @polskieradio.pl i pierwsza trójka myślnik słuchacze. A teraz, drodzy słuchacze, kury. Wykupiłem nam kwaterę w nekropolii, tuż pod lasem, gdzie jabłkowy szumi sad. Gdy zaśniemy obok siebie, będzie lekko nam jak w niebie. Naszych mogił nikt nie ruszy 1000 lat. Opłaciłem wieczny pobyt na srebrnikach. Nie zamartwiaj się, kochanie, wszystko gra. Gdy zgaśniemy przytuleni, poślubieni i spaleni, towarzyszyć będzie nam melodia ta. Spoczniemy na cmentarzu, gdzie cicho i spokojnie, tu wieczność nam wtóruje, choć tego nikt nie pojmie. Servus, melduje się, pisze pan Arkadiusz z Krzeszowic koło Krakowa. No to pięknie, dziękujemy. Lista @polskieradio.pl, gdzie dzisiaj słuchamy. Po 20 rozpocznie się 80. Uwaga, 80. Dwie ósemki jak bałwan. No właśnie, notowanie listy przebojów pierwsza trójka. Zapraszamy do lektury do 22. A teraz czas na kolejną nowość. Husky, nienawidzisz. Wreszcie wyszły chmury, zaraz spadnie. singer, songwriterka Husky debiutuje singlem Nienawidzisz i debiutuje w liście przebojów, a raczej w poczekalni w Trójce na miejscu 38. Chcemy więcej? To głosujemy. Chcemy dalej? To Foo Fighters. W przyszłym roku na koncercie w Polsce, tymczasem szukają sobie miejsca u nas. Dziś znaleźli je na 37, chociaż tydzień temu byli na 32. Foo Fighters, Asking for a Friend. 13 minut do godziny 20. To idealna pora, abyśmy wrócili do singla The New End, Lunatic Soul 36. How do I, what was felt true? It faded more as dreams went away. Hard to end something that's burned out, when in your eyes it still burns bright. For us, I wouldn't want to harm you anymore. Whether you want it or not, you'll always be a part of. Hard to stop. Proszę nie pytać, co dziś na miejscu pierwszym, bo o tym powiem kilka minut przed 22. Także cierpliwości, drodzy słuchacze. 4 do góry na 36. Mariusz Duda, Lunatic Soul. Na 35. Wirażko. Ten ładny dom, sąsiedzi też, siłownia, wiesz, wakacje nad morzem. Jest piątek i nadzieja, że wydarzy się coś, czego się nie da zapomnieć. Choć parę takich chwil, których się nie da zapomnieć. No wiem, na pewno nie spotkamy się młodsi. Ja wciąż kocham to miasto i nadal kocham w nim. Chociaż ciągnie w dół, coś nas trzyma tu. Gdy świat nie daje zasnąć, znów liczą się te dni, które ciągle przed nami. Dni, które przed nami. Wierzchko z 37 na 35. A my siup do Australii. powiem szczerze, chociaż może już wspominałem o tym na antenie Trójki, że tak po cichu liczyłem, że Kevin Parker razem z zespołem Tame Impala zawojują i to nieźle pierwszą trójkę. Tymczasem tak sobie krążą po tej naszej poczekalni. Może jest tam im dobrze, no nie wiem, ale jeżeli chcecie, aby utwór był znacznie wyżej, no to wiecie, co z tym zrobić, prawda? 8,5 minuty do godziny 20. No i teraz będziemy świadkami utworu, który wykonał największy skok w tym tygodniu w poczekalni, a to może dlatego, że formacja Idols ogłosiła, że przyjedzie w przyszłym roku na Openera? Nie wiem. Tutaj razem z Gorillaz na 33. Are you happy with your housing? Are you climbing up the walls? Are you deafened by the headlines? Or does your head not hear at all? Are you pacified by passion? Are you armed to the teeth? Are you bubbling at the surface of what's cooking underneath? Are you dying for an answer for what they call good grief? But there's a terrific chance there's nothing beyond what you believe. Miałem okazję już dwukrotnie widzieć Idols na żywo i wiem, co potrafią zrobić na scenie. The God of Lying, tutaj razem z Gorillaz, 15 do góry. 15 do góry na 33. A na 32, no to też jesteśmy świadkami wydarzenia najwyżej notowana nowość w poczekalni dziś. No trochę się nie dziwię, bo to zawsze The Rolling Stones. Jakby ktoś pytał, co robią Rolling Stones w 2025 roku w zestawieniu listy przebojów, no to już szybko mówię. Wychodzi wznowienie albumu Black and Blue z 1976 roku. No i jak to przy wznowieniach bywa, ci, którzy wymyślili te wydawnictwa, znaleźli jeszcze gdzieś jakieś utwory z szuflady. Jednym z nich jest I Love Ladies i to nowe nagranie The Rolling Stones, które dzisiaj debiutuje na miejscu 32. 5 minut do 20, o 20 serwis. Po serwisie wracamy z 80 notowaniem, a na 31 Big Cits, Make Love, Not War.